Witajcie, bracia, siostry. Musiałem dzisiaj rano już przepraszać Boga w modlitwie, bo się dowiedziałem godzinę temu, że mam tutaj coś wstanąć, powiedzieć, bo akurat tak się złożyło, że Paweł nie mógł dojechać. I sobie tak pomyślałem, przypomniałem sobie dzień wczorajszy. No i wiecie, taki sobie tak, no nawet do Słowa Bożego nie zerknąłem. Pomyślałem sobie, a Paweł wraca, będzie usługiwał Słowem Bożym. Paweł z Gdańska rozpocznie, więc będę mógł sobie usiąść i się, wiecie, wyluzować, nie? I nie chcę w takim miejscu być w swoim życiu. Nie chcę tak podchodzić do sprawy, bo to słowo, no mam pragnienie, aby było, wiecie, żeby zawsze była ta gotowość. W sensie takim, że przychodzi myśl i no mam coś w sercu, coś tutaj żyje, coś cały czas rozważam. No bo generalnie zawsze traktuję tak tą sprawę, gdy tutaj mam stanąć się, podzielić z wami, no to chcę to tak traktować, że to jest coś, co gdzieś jest żywe w moim sercu, a nie tyle, że tam zrozumiało i teraz będę mógł coś odczytać i wiecie, i wytłumaczyć tak, jak to rozumiem. Nie? Zawsze chcę, żeby to było żywe, bo też tak rozumiem to życie w Kościele, które jest, tak? To słowo żywe, które ożywia nas, z którym się budujemy, zachęcamy, ono najlepiej jest, gdy płynie z serca do serca. Oczywiście nie wyłączamy w tym wszystkim umysłu, ale to musi być przeżyte słowo. Więc taką dzisiaj miałem jakby też jedną z pierwszych myśli, jeszcze tam z godzinę temu, półtorej. I chcę przeczytać słowo. Jest to słowo, które no, gdy zacząłem rozważać, gdzieś tam czytaliśmy po drodze, żyje w moim sercu i to jest łaska Boża. Ono żyje i no i jestem pewny tego, co będę mówił, w sensie, wiecie, całym jakby sobą. Bóg tak daje tego doświadczać i chciałem mówić o zbawieniu z łaski. To jest tylko oczywiście jakaś tam krótka zajawka, ale coś, co mnie bardzo raduje i coś, co musimy sobie, wierzę, też przypominać, odświeżać, rozważać, wiecie, mieć tą wielką nadzieję w Chrystusie na to, co ma nadejść, również i na życie wieczne, to dokąd zmierzamy, tam też nasza nadzieja jest w Chrystusie przecież, w Jego dziele. To jest list apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział. Ten list do Efezjan jest taki, też po drodze sobie o tym rozmawialiśmy, że list do Efezjan jest taki, że można go tylko odczytywać. Nawet tego listu nie trzeba za bardzo komentować. Jest tak bogaty, tak pełny, tak wzniosły, taką radość jakby wlewający. Ja przynajmniej tak mam, gdy do tego listu idę. To jest naprawdę, on się no, mocno broni sam. To zacznę czytać. 2 rozdział od początku. A was, będących martwymi w upadkach i grzechach, w których niegdyś żyliście zgodnie z dobą tego świata, według przywódcy mającego władzę w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy, niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali. Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, i to nas, będących martwymi w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w niebiosach w Chrystusie Jezusie, aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, dar to Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak, wspaniały tekst. Bardzo głęboki, można to rozważać, wracać do tych wersetów naprawdę wiele razy. Zobaczcie, co to oznacza w ogóle. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w niebiosach w Chrystusie Jezusie. To jest temat na bardzo głębokie i bardzo długie rozważania. To są piękne sprawy, które apostoł, mając objawienie od samego Pana Jezusa, no, objawia czytelnikom tamtym, ówczesnym, a i nam dzisiaj to samo słowo, jakby te same obietnice. Zresztą ten list do Efezjan, on też mówi, że jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden, że to jest wszystko, to jest to samo. Ten sam Chrystus, co i wtedy, to i dziś działa. My na to wszystko czekamy. Ja tu chciałem zwrócić uwagę, ostatnio mówimy dużo o krzyżu, ale o naszym krzyżu, o tym krzyżu, o którym mówił Pan Jezus, że mamy go codziennie brać, aby go naśladować, że tutaj czytamy o innym krzyżu w liście do Efezjan, w tym fragmencie. Tu czytamy o krzyżu Pana Jezusa, o krzyżu, który jest zbawczy dla nas, o krzyżu, który sprawił, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale z łaski. To jest Jego dziełem jesteśmy i do dobrych uczynków ma nas ten krzyż prowadzić, tak jak tutaj czytamy, ale to nie są, te rzeczy nie są zbawcze, do których nas Pan Jezus powołuje. One są, kiedyś próbowałem tak niezgrabnie o tym powiedzieć, o tym, wiecie, przyczyna i skutek i środek i cel, więc tutaj tak jak to rozumiem, my jesteśmy do dobrych uczynków powołani, ale te dobre uczynki już wypływają z tego nowego człowieka, już z tego, którego stworzył Pan Jezus. To wtedy dopiero, nie? Przychodzi czas na dobre uczynki. Nie chwytamy się dobrych uczynków, żeby zapracować u Boga na zbawienie, bo tutaj tylko Chrystus, tylko Jego dzieło. I wiem, że to są takie podstawowe, fundamentalne prawdy, w które wierzę, wszyscy wierzymy, je wyznajemy, ale myślę, że powtarzać to sobie warto jest i się, wiecie, radować z tego. Chciałem jeszcze jeden fragment przeczytać ze Słowa Bożego, czyli taki w praktyce, jak to się działo. To jest, tu chodzi o tych dwóch łotrów, którzy byli z Panem Jezusem krzyżowani. I to jest Ewangelia Łukasza. Gdzieś w 23 chyba rozdziale, jakbyście mi pomogli to znaleźć, bo od 39 chciałem przeczytać. Ale najpierw jeszcze z Ewangelii Mateusza bodajże, też o tych łotrach. Jakby ktoś znalazł, to będę wdzięczny. To jest na krzyżu. A tak samo przestępcy, którzy zostali z nim ukrzyżowani, urągali mu. To czytamy w Ewangelii Mateusza. Natomiast w Ewangelii Łukasza jest trochę inny, jakby inna tutaj jest historia trochę. Od 39. A jeden z powieszonych przestępców bluźnił mu, mówiąc: jeśli Ty jesteś Mesjaszem, ratuj samego siebie i nas. I odpowiadając, drugi gromił go, mówiąc: czy Ty Boga się nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? My wprawdzie sprawiedliwi, bo słusznie odbieramy karę za to, co uczyniliśmy, ale ten nie uczynił nic niegodziwego. I powiedział: Jezusie, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus powiedział mu: zaprawdę mówię Ci dziś, będziesz ze mną w raju. A było około 6 godziny i stała się ciemność na całej ziemi aż do godziny 9. Ja powiem, jak ja to rozumiem, bo można by powiedzieć, że jest tu pewna niespójność, że tutaj mu we dwóch urągają, a tutaj jeden urąga, a drugi jakby dostrzega pewną prawdę i ma takie wyznanie, które doprowadza go do miejsca takiego, że Pan Jezus mówi, będziesz ze mną dziś, dziś ci mówię, będziesz ze mną w raju. I wiecie, dla mnie to chyba, znaczy ja jestem, w sumie tak to widzę, tak, że oni we dwóch urągali Panu Jezusowi, natomiast ten jeden z nich, gdy po prostu był świadkiem, gdzie Syn Boży umierał na krzyżu, po prostu się no, zreflektował, jakby nawrócił, jakby Bóg dał mu łaskę, żeby zobaczył pewną prawdę. I on mówi, zobaczcie to jego wyznanie, to jest, on mówi do tego, czy ty Boga się nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie. My wprawdzie sprawiedliwi, bo słuszną odbieramy karę za to, co uczyniliśmy. Przychodzi do jego serca pewna bojaźń, bojaźń Boża, wierzę. Zresztą sam tak przeżyłem, gdy Bóg mnie nawiedził, to zaczęło się od bojaźni. Się po prostu wystraszyłem swojego postępowania, tego, gdzie jestem, jak wygląda moje życie. A potem mówi, my wprawdzie sprawiedliwy wyrok, a on niesprawiedliwy. Zobaczcie, jak piękne objawienie, że Jezus jest tym, który jest doskonały, że umarł na krzyżu, ale nie był winny. Natomiast ja, jak najbardziej, śmierć jest dla mnie sprawiedliwym wyrokiem. I powiedzcie, czy my, czy ktoś, jeżeli ktoś przyjmuje Ewangelię, ale nie miał tej, wiecie, tej prawdy jakby, albo dalej ona nie trwa w nim, że jest, że jemu się należy śmierć, tak? Mi się należy śmierć, bo Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i że karą za grzech jest śmierć. Jest to objawienie Boże w sercu grzesznika, że jestem winny, natomiast on jest niewinny i on był świadkiem tego i dla mnie nawrócił się, bo ta prawda jakby wypłynęła z niego. Ten nie uczynił nic niegodziwego, Pan Jezus, i powiedział, Jezusie, Panie, wspomnij na mnie, gdy przybędziesz do swojego królestwa. Czy człowiek nawracający się właśnie, czy tak to też pamiętamy, no przecież przychodzimy do Niego, zwracamy się właśnie do Pana Jezusa. Panie, wspomnij na mnie. Tak powiedział do Pana Jezusa i on, i Pan Jezus powiedział, zaprawdę mówię ci dziś, będziesz ze mną w raju. To jest po prostu zbawienie z łaski. Ten złoczyńca, który przyszedł na krzyż, on nie zapracował sobie jakby na swoje, wiecie, zbawienie. To jest jakby dodatkowy, no taki dowód, taki praktyczna historia, która wypływa z tej nauki, że zbawieni jesteśmy z łaski, nie z uczynków. Mnie to, słuchajcie, bardzo buduje. Ja taką Ewangelię chcę głosić i taką Ewangelią też chcę, wiecie, żyć. Tak. I mam nadzieję, że was to też buduje i powiecie amen. Będziemy dzisiaj, będziemy też śpiewać, modlić się, dalej rozważać Słowo Boże. No, to miejmy też to w sercu, wiecie, w pamięci, nie? Że Pan Jezus zbawia i zbawił nas właśnie z łaski, ze swojej łaski, że ma dla nas też dobre uczynki, nie? Zaplanowane, że musimy w to, znaczy musimy, pragniemy w to wchodzić. Ta nauka o krzyżu, którą ostatnio rozważamy, ona dla mnie jest taka właśnie, że otwiera pewną, że chcę wchodzić na tą drogę i że tutaj ten stary człowiek, to jest ten, który przeszkadza, ten, który gdzieś właśnie buntuje się, chce w inną stronę, ale chce brać krzyż po to, żeby właśnie dożywać tych dobrych rzeczy, które Pan Jezus ma dla mnie i w ogóle dla swoich dzieci, nie? Więc amen. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za to wielkie zbawienie w Panu Jezusie, za dar życia, za Twoją gotowość dać swego jednorodzonego Syna za nas grzesznych ludzi, którzy byliśmy niezdolni zbawić samych siebie, niezdolni poprawić się, niezdolni zbliżyć się do Ciebie w naszej duchowej śmierci, w naszym oddzieleniu od Twojego życia, od Twojego wiecznego życia, którego Ty jesteś źródłem i dawcą. I dziękujemy, że złamałeś tą barierę grzechu, że zbliżyłeś się do nas w Panu Jezusie, że Jego święta krew przelana na Golgocie obmyła nas z naszego grzechu, uwolniła nas z tych więzów nieprawości, więzów szatańskich. Dziękujemy za przyjęcie nas, za Twoich synów, za usynowienie w Jezusie Chrystusie, za Ducha Świętego, za nowe życie, za te dobre uczynki, które możemy dzisiaj pełnić już nie we własnej ludzkiej mocy, ale napełnieni Twym Duchem, napełnieni Twym życiem, napełnieni Twą łaską. Daj nam, Panie, rozkoszować się Tobą, wielbić Ciebie. Niechaj Twój Święty Duch działa i dotyka naszych serc, kiedy śpiewamy pieśni, kiedy modlimy się, kiedy rozważamy Twe Słowo. Poruszaj nas, pociągaj nas ku Tobie. Przemieniaj nas. Objawiaj w nas i pośród nas Twoją chwałę. Amen. Amen. Jezu, dziękuję Ci, że Panie, zbawiłeś mnie, że zapłaciłeś za mnie, Panie, że pociągnąłeś mnie do siebie. Panie, że Panie, dziękuję Ci, że do dnia dzisiejszego, Panie, gdy rozważam te sprawy, moje serce rośnie, Panie. Dziękuję Ci, że podtrzymujesz moją wiarę, Panie. Dobry Jezu, pobłogosław nam dzisiaj, Panie, że zgromadzamy razem, Panie, Twoim słowem, Panie, wzrostem wiary, Panie, poszukiwaniem Ciebie, Panie, znajdowaniem Ciebie w Twoim słowie, Panie. To Tobie się należy, Panie, cała chwała. Bądź uwielbiony, Jezu. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za możliwość zgromadzenia się przed Twoim obliczem i modlę się o otwarcie naszych oczu duchowych, żebyśmy mogli zobaczyć Ciebie. Tak, Panie, prosimy, daj nam oglądać. Daj nam chwałę. I przybliżyć się do Ciebie. I mieć tą świadomość i być poruszonymi przez właśnie ten kontakt z żywym Bogiem, który chociaż niewidoczny, ale jest blisko i troszczy się, i przemawia. Jest Panem, któremu należy się cześć. Proszę, otwórz nasze oczy. Prosimy. Dzięki, że jesteś, blisko. Amen. Amen. Święty Panie i Boże nasz, dzięki Ci składam za to, że Ty Pan dałeś nam swoje słowo. Dzięki Ci. Że przez słowo Panie ci ludzie, którzy Ciebie nie znają, mogą poznać Ciebie, bo Ty jesteś, Panie, tym Słowem Bożym, który rozdziela duszę i ducha, ciało i kość. Myśli i zamiar serca znasz, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty masz swój Kościół, że możemy w nim być, że Panie Jezu, możemy wzywać tego imienia, jak to uczynił pierwszy Kościół. Dzięki Ci, Panie Jezu, żeś nam objawił sam do siebie, że objawiłeś nam Ojca. Dzięki Ci, Panie, za tą łaskę. I prosimy Cię też, abyś błogosławił tym wszystkim, którzy czytają Twoje słowo, szukają Ciebie, Panie Jezu, ale ta Ewangelia jest zakryta przed nimi. Dlatego prosimy i błagamy Cię, Panie, abyś otworzył ich serce, otworzył ich umysły, aby poznali Ciebie, tego, który jest prawdziwy. Bo od tego zależy życie wieczne, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę głosić tą Ewangelię o tym Panie, aby ludzie mogli Ciebie poznać, Panie Jezu, i oddać Tobie cześć, oddać Tobie pokój i zaufać Ci, ponieważ tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie, tylko w Tobie i w Twoim imieniu, Panie, jest zbawienie. Nasza wielka jest ta tajemnica, że Bóg stał się człowiekiem, a dla naszego zbawienia poszedł na krzyż. Jego winą było to, że był królem Żydów, nie uwierzyli w to. Ale Ty, Panie Jezus, jesteś królem Żydów. Dzięki Ci. Chwała Tobie, Chrystus. Amen. Amen. Panie Jezu, też chcę Ci podziękować za to, że możemy tutaj być na tym miejscu dzisiaj. Z mężem dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty, Panie, byłeś z nami, że ratowałeś, że pomagałeś, że błogosławiłeś też ten czas. Panie, Ty lekarzy i dawałeś taką mądrość tym lekarzom i Panie, prowadziłeś nas w tej całej drodze. Boże, dziękuję Ci, Boże, też dałeś mi siły. Panie, i Panie, nie wstałeś tak cieleśnie. Dziękuję Ci, Boże, że też ja mogę pomagać mężowi. Boże, jestem Ci za to wszystko wdzięczna, Panie, za każdą łaskę, jaką okazujesz nam, Panie. Ja tak proszę Cię, Boże, wzmocnij jeszcze mojego męża, bo czuję się też, dzisiaj nie za bardzo, ale tak powierzam go w Twoje ręce, abyś go błogosławił, abyś go posilił, abyś go wzmocnił. Wzmocnij też Pawła, naszego brata. Boże, abyś też Bogu błogosławił cały jego dom, rodzinę, też zdrowie dzieci, a też nasze rodziny, Boże, które jeszcze nie należą do Ciebie, Boże. Dotykasz się każdego serca jeszcze niewierzącego, abyś dotykał się, Panie, prosimy, otwieraj oczy, otwieraj uszy, Panie, zbawiaj, Panie, bo wierzę, że Ty w tym ratunku też masz swój cel, Panie Jezu Chryste, i nie chcesz nikogo zostawić na tej ziemi niezbawionym, ale chcesz, abyśmy wszyscy, Panie, do Ciebie należeli, Panie, i mogli, Panie, wejść do Twojego Bożego Królestwa i żyć z Tobą na wieki. Amen. Amen. Thank you. Panie, dawaj nam doświadczać więcej i więcej Twojej miłości w nas, działania Twojego Świętego Ducha, który rozlewa Twoją miłość obficie w naszych sercach, poznania Ciebie w Twojej miłości. Prosimy, prosimy, kontynuuj w każdym z naszych serc Twoją pracę objawienia Ciebie, poznania Ciebie, doświadczania Ciebie, żywego, żywego Boga. Amen. Amen. Amen. Panie, pozwól też przekierowywać, Panie, miłość z mojego własnego ja, Panie, z miłości do siebie, na miłość do Ciebie, Panie, do Twojego Słowa, Panie, do modlitwy, Panie, do przebywania z Tobą. Panie, dopomóż w tym. Prosimy, dopomóż. Ucz nas, Panie, kochać Ciebie, Panie. Ucz nas patrzeć na Ciebie, Panie, jak Ty, Panie, nie mówiłeś miłych słów, tylko, Panie, poszedłeś na krzyż Golgoty. W ten sposób umiłowałeś, Panie, i Ojca swego, Panie, i tych, których zbawiasz, Panie. Panie, daj to zobaczyć jeszcze głębiej. Amen. Amen. Panie Jezu, tak jak jesteśmy tutaj dzisiaj, w tym gronie, w tej społeczności, która Cię wielbić chce i chwalić, tak przynosimy Ci przed Twój tron naszych niezbawionych członków rodziny. Tak prosimy, bo każdy z nas ma kogoś albo wiele osób w rodzinie. I to jest przywilej i chcemy z tego skorzystać, żeby się modlić, tak, Panie Jezu, tu w zgromadzeniu. Powalka w okręgach niebieskich trwa. Panie Jezu, Ty wiesz, że szatan nie śpi. Boże, ale Ty masz ostatnie słowo. I dlatego proszę się czyć dzisiaj z całego serca od tych, którzy jeszcze nie przyszli do Ciebie. Patrzymy na nich codziennie. Jesteśmy z nimi pod jednym dachem. Panie Jezu, chcemy głosić Ewangelię. Chcemy, ale czasami tylko się udaje głosić Twoim życiem, a nie otwierać usta, bo to jest odwrotny skutek. Boże, proszę Cię. Proszę Cię o wszystkich tych, którzy jeszcze daleko są. W naszych rodzinach. Nasze dzieci. O dzieci, ich dzieci, Panie Jezu. Chcemy walczyć w modlitwie o tych wszystkich, żebyśmy się kiedyś spotkali z nimi u Ciebie, w niebie, tam, gdzie Ty jesteś i gdzie będzie wieczna szczęśliwość z Tobą i żadna łza już tam się nie pojawi, ani płacz, ani nic, co człowieka obciąża. Wieczna radość z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Boże, powierzam Ci tych wszystkich, którzy jeszcze są daleko od Ciebie w naszych rodzinach. Dziękuję i wiem, że będziesz o to też starał się i pociągał do siebie, Boże Ojcze. Dziękuję. Amen. Amen. Króla Twa, majestat. otwierał oczy moje, Panie. Nasze oczy, Panie, na wielkość Twoją, Panie. Bo Ty naprawdę jesteś wielki, Panie. I gdy przychodzimy do Ciebie, gdy, Panie, błagamy Cię, gdy prosimy, tak też o tych niezbawionych w naszych domach, Panie. Daj nam zobaczyć, Panie, wielkość Twoją. Daj nam zobaczyć oczami wiary, Panie, że to Ty jesteś tym, który człowieka, Panie, przekonuje, Panie, Duch Twój, Panie, przekonuje do człowieka, że jest grzesznikiem, że Ty jesteś Zbawicielem. Panie, daj nam zobaczyć to oczami wiary. Daj nam zobaczyć, Panie, ten ciężar tej walki duchowej, Panie, abyśmy byli zawsze gotowi, Panie, do siania Twojego słowa, do mówienia o Tobie, Panie. Daj nam zobaczyć, Panie, oczami wiary też Twoje Królestwo, Panie. Panie, aby te właśnie obrazy wzrastały w nas, Panie. Byśmy byli jeszcze coraz bardziej gotowi, Panie, do zostawienia tego, co nasze, Panie. Aby podążać za Tobą, Panie, tak jak wzywałeś już Bóg swój. Kto chce iść za Tobą, Panie. Niech krzyż bierze, Panie. Daj mi zobaczyć to, Panie, oczami wiary. Twoją wielkość, Panie. Bo to jest droga, do której Ty, Panie, zapraszasz. I to nie jest droga, gdzie mamy iść, Panie, swoimi siłami, ale patrząc na Ciebie, Panie, na sprawcę i dokończyciela wiary. Panie, daj zobaczyć to jeszcze bardziej, tak Cię proszę. Aby ta służba była, Panie, pełna. Aby ta służba, Panie, była taka, która Ciebie wielbi, Panie, i Ciebie chwali. Bądź wywyższony, Panie Jezusu. Amen. W Tobie, Panie, złożyłem swą nadzieję. Niech nigdy nie doznam zawodu. Przez swą sprawiedliwość ocal mnie i wybaw. Nachyl ku mnie swe ucho. Przybądź prędko, aby mnie uratować. Bądź dla mnie Bogiem, który mnie osłania swą tarczą. Bądź domem schronienia, aby mnie ocalić. Ty też moim umocnieniem i moją ucieczką. Przez wzgląd na swe imię prowadzisz mnie swą drogą i mnie podtrzymujesz. Ty możesz wydobyć mnie z sił, które na mnie zostawiły. Ty mnie osłoniasz swoją tarczą. W Twoje ręce składam moje tchnienie. Ty mnie wykupiłeś, Panie, Boże prawdę. Ty brzydzisz się tymi, którzy na próżno utrzymują się marności. Ja natomiast Panu złożyłem swą nadzieję. Będę się cieszył i radował Twoim miłosierdziem, bo spojrzałeś na moje poniżenie. Ocaliłeś me życie z napływu przemocy i nie wydałeś mnie z miażdżącej ręce nieprzyjaciela. Lecz postawiłeś me stopy w wolnej przestrzeni. Zlituj się nade mną, Panie, bo ciepłym udęką. Odzmachnij mi nad niemi oczy. Omdyła me tchnienie i moje trzewia. W bólu przemijano życie, a mnie braka wielka. Znęty zmarniała moja siła, a moja kości się rozburzyły. Dla wszystkich moich wrogów stałem się przedmiotem obelg, a najbardziej dla sąsiadów. U moich znajomych strach wzbudzam. Ktokolwiek mnie zobaczy, ucieka przede mną. Odszedłem z pamięci serca, jak ktoś umarły. Stałem się jakiś zniszczony sprzęt. Wysłuchuję łaję ze strony wielu mieszkających wokół mnie. Kiedy zebrali się wśród mnie, postanowili wspólnie oddać mi życie. A ja na Tobie, Panie, okładłem swą nadzieję. Powiedziałem, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoich rękach są moje losy. Wyrwij mnie z rąk moich wrogów i ocal mnie przed moimi przeciwnikami. Ukaż swe oblicze z swoim słudzą. Wybaw mnie przez swoje miłosierdzie. O Panie, niech nie doznam zawodu, z którego Cię wzywałem. Niech bezbożni zawstydzeni zostaną, niech przyniesieni zostaną do odchłani. Niech nieme staną się uwagi podstępne, wypowiadające bezpodstawne słowa na sprawiedliwego. Chwała duchy i pogardy. Jakże bogata jest Twoja dobroć, Panie. Którą zachowujesz dla żyjących w Twojej bojaźni i której pozwalasz doświadczać pokładającym w Tobie nadzieję, w oczach ludzi. Ty im potrafisz dać schronienie przy sobie, przed niepokojami ze strony ludzi. Ty ich możesz osłonić w swym namiocie przed mnoszczostwami języków. Błogosławiony niech będzie Pan, bo okazał swe zadziwiające miłosierdzie w dworze miasta. Tak, Panie, dzięki Ci składam za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie, Boże. Choć dla niektórych jestem jak martwy, Ty, Panie, o mnie nie zapomniałeś. Zlitowałeś się nade mną i wysłuchałeś mnie, Panie. Ty, Panie, jesteś moją ucieczką i domem mego schronienia. Pod Twoimi skrzydłami, Panie Jezu, chowam się. I zawsze będę nazywać Twojego imienia, Panie. Dzięki Ci. Chwała Ciebie, Chrystus. Amen. Amen. W tej radości właśnie tego żywego słowa naszego dziennika. za to Ci Ojcze dziękuję, za Twoje prowadzenie na każdy dzień, za nas wszystkich. Amen. Amen. Amen. Twoją łaską obdarzył mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem. Chrystusa. On zgodnie ze swoim własnym doświadczeniem przez powstanie z martwych Jezusa zwrócił nas ponownie do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskażonego i niemalejącego, zachowanego w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście dzięki wierze do zbawienia, gotowego już, by objawić się przy końcu czasu. Cieszcie się nim, choć teraz na krótko wyznawacie smutku z powodu różnych doświadczeń, wytykających was po to, by próba waszej wiary okazała się bardziej wartościowa niż próba złota. Bo marnieje ono, choć w ogóle się nie doświadcza, na chwałę i uwielbienia i czci przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jego choć nie widzieliście, nie umiecie go. I wierzycie w Niego, teraz nie widząc, wierzycie, ciesząc się radością nieumowną i podniosłą. Bo osiągacie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem zastanawiali się pilnie i rozważali prorocy, którzy powiedzieli tę dla was łaskę. Badali na kogo na jaki czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał przynoszone dla Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę. Zostało im objawione, że nie im, a wam miało służyć to, co teraz zostało wam oznajmione, za pośrednictwem tych, którzy przekazali wam Ewangelię dzięki Duchowi Świętemu, usłanemu z nieba. Sami aniołowie pragnący pragną w to wejrzeć. Dlatego trzeba zawsze biodra waszego umysłu. Kierujcie nadzieję w pełni trzeźwi ku tej łasce, którą wam została ogłoszona przez objawienie się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszeństwa nie ulegajcie dawniejszym z czasu niewiedzy swym pożądaniom, lecz na wzór świętego, który was powołał, i wy stańcie się święci w całym swym życiu. Gdzieś jest napisane, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Jeśli ojcem nazywacie tego, który nie patrząc na pozory, sądzi każdego wielkiego uczynków, to przez czas swego mieszkania na obczyźnie postępujcie z bojaźnią. Świadomi tego, że zostaliście wykupieni ze swojego odziedziczonego poprzuka dołowego sposobu życia, nie za rzeczy zniszczalne, za srebro czy złoto, lecz drogocennym krwią Chrystusa, jako baranka bez skazy i plamy. Już przed założeniem świata był przewidziany, a objawił się na końcu czasu ze względu na was. Wy dzięki niemu napomnieni jesteście wiarą Boga, który go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą, tak by wasza wiara i nadzieja kierowane były ku Bogu. Mając swe dusze oczyszczone przez posłuszeństwo prawdzie, ze względu na szczerą miłość braterską, z serca jedni drugi gorąco miłujcie. Narodziliście się bowiem powtórnie, nie z ziarna zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. Bo każde ciało jak trawa, cała jego chwała jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł, a słowo Pana trwa na wieki. Jest tym właśnie słowo głoszone wam w Ewangelii. Amen. Amen. Tak, Panie, daj, żeby to słowo, które czytamy, rozważamy, zwiastujemy, docierało do naszych serc, przynosząc to życie, o którym słyszymy, o którym czytamy, które jest nam dane w Ewangelii, jest nam dane w Jezusie Chrystusie. Prosimy o ożywcze tchnienie Twojego Świętego Ducha, aby to słowo żyło w nas, aby to słowo skutecznie działało w nas, aby przynosiło błogosławiony owoc ku Twojej chwale w naszym życiu. Byśmy nie byli wiernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli objawionej nam w tym Słowie, danej nam w natchnieniu Twojego Świętego Ducha. Amen. Usiądźmy, Panie. Jeśli macie ze sobą telefony komórkowe, to je wyciszcie albo wyłączcie, chyba że ktoś korzysta z telefonu jako przenośnej Biblii, to korzystajcie. Jak macie papierową Biblię, to otwórzcie, śledźcie ten tekst czy teksty, które będą czytane, tak żebyśmy widzieli na własne oczy i słuchali i czytali, żeby jak najwięcej przyjąć z tego, co Bóg do nas mówi w swoim świętym Słowie. Będziemy czytali z trzech fragmentów Ewangelii Jana. Tak naprawdę idealnie byłoby, gdybyśmy mogli przeczytać całe cztery rozdziały od 13 do 17, ale ze względu na czas przeczytamy tylko wybrane wiersze z trzech rozdziałów Ewangelii Jana i na nich się skupimy. Zaczniemy od 14 rozdziału, czytajmy od 15 do 21 wiersza. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Ja natomiast będę prosił Ojca, a On da wam innego opiekuna. W większości tłumaczeń starszych mamy słowo pocieszyciela. Ja czytam z przekładu dosłownego i tutaj pojawia się słowo opiekun. Da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, gdyż go nie widzi ani go nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i ich przestrzega, jest tym, który mnie miłuje. Tego z kolei, kto mnie miłuje, będzie miłował mój Ojciec i ja będę go miłował i objawię mu samego siebie. Dalej czytajmy z 15 rozdziału. Od 20 do 27 wiersza. Pan Jezus mówi: pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większy od swojego Pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli moje słowo wypełniali, i wasze będą wypełniać. Jednak to wszystko czynić wam będą ze względu na moje imię, gdyż nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wymówki dla swojego grzechu. Kto mnie nienawidzi, i mego Ojca nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli, a mimo to znienawidzili tak mnie, jak i mojego Ojca. Lecz musiało się wypełnić słowo zapisane w ich prawie. Znienawidzili mnie bez powodu. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, ten zaświadczy o mnie. Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze mną od początku. I dalej 16 rozdział od pierwszego wiersza. To wam powiedziałem, ażeby was nie złamano. Wyłączać was będą z synagog, a nawet nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę na rzecz Boga. A będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca ani mnie. Lecz powiedziałem wam o tych sprawach, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, przypomnieli sobie, że wam o nich powiedziałem. Nie mówiłem wam zaś o tym od początku, ponieważ byłem z wami. Teraz jednak odchodzę do tego, który mnie posłał. I nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ powiedziałem wam o tym, smutek napełnił wam serce. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przedstawi światu dowody w sprawie grzechu, sprawiedliwości i sądu. W sprawie grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. W sprawie sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A w sprawie sądu, gdyż na władcę tego świata zapadł już wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego znieść. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam przekaże. Wszystko, wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, mówi Jezus. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam przekaże. Jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać, i znów chwila, a zobaczycie mnie. Jest to część nauczania Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Te rozdziały od 13 do 17 zawierają obszerne nauczanie Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jezus przygotowuje swoich uczniów na swoje odejście w haniebnej, bolesnej, krwawej śmierci. Zapowiada, że jeszcze tylko krótki czas jest z nimi, a później musi zostać złożony w krwawej ofierze za grzech świata. I że ten grzeszny świat będzie radował się z jego śmierci, a oni będą pełni smutku. Ale wkrótce Jezus mówi: znowu mnie zobaczycie. Będziecie pełni radości. Ale mówi: ja odchodzę. Ja odchodzę, ale nie bójcie się. Nie zostaniecie sierotami. Nie zostawię was. Przyjdę do was. Poślę wam mojego ducha. Pan Jezus miał wiele do powiedzenia na temat działania, obecności świętego Bożego Ducha. I szczególnie właśnie w tej szczególnej okazji żegnania się z nimi i przygotowywania ich na to, co ma przyjść, Jezus kładzie mocny akcent na przyjście Ducha, który dopiero wtedy będzie mógł przyjść, kiedy Jezus zostanie złożony w ofierze, kiedy ta ofiara za ludzki grzech zostanie złożona i ludzkie serca zostaną oczyszczone przez krew, która zostanie przelana na Golgocie, aby Duch Święty mógł wypełnić ich jak Bożą świątynię. Bez obecności, bez pomocy Bożego Ducha nie jesteśmy w stanie prowadzić chrześcijańskiego życia tak, jak chciałby tego Bóg. I o tym Jezus mówi tutaj w tych czterech rozdziałach. Oto się modli w 17 rozdziale, pokazując, że to nowe życie, które On przyszedł im dać, jest możliwe tylko, kiedy życie Jego uczniów, życie Jego naśladowców zostanie przepełnione Bożym życiem. Zostanie napełnione nową mocą życia z wysokości. Bez tego wszystkiego cała nauka Pana Jezusa jest niemożliwa do zrealizowania w życiu tych, którzy chcą za Nim iść. I to Jezus tutaj w różnych obrazach, w tych czterech rozdziałach, gorąco was zachęcam, żebyście przeczytali w całości te cztery rozdziały i zobaczyli, jak te słowa, które dzisiaj będziemy rozważać, odnoszą się do całości tego, o czym Jezus mówi w tych czterech rozdziałach. To nie jest tak, że Pan Jezus tutaj zmienia temat. Pan Jezus cały czas mówi w jednym temacie trwania w Nim, doświadczania Jego życia, które przychodzi do nas w osobie Bożego Świętego Ducha, którego Pan Jezus posyła w wyniku złożenia siebie w ofierze, w wyniku swego zmartwychwstania i uwielbienia w chwale. Musimy wiedzieć, kim jest Duch Święty i co robi i jak to robi. Duch Święty jest nazywany przez naszego Pana dwoma szczególnymi określeniami. Mamy tutaj słowo tłumaczone jako pocieszyciel, opiekun i duch prawdy. Greckie słowo przetłumaczone jako pocieszyciel czy opiekun to słowo parakletos. Jest ono używane tylko przez Jana. 4 razy pojawia się w jego Ewangelii i raz pojawia się w pierwszym liście Jana. Natomiast czasownik, pochodny czasownik, od którego ten rzeczownik parakletos pochodzi, czyli rzeczownik, czasownik parakaleo, jest bardzo powszechny w Nowym Testamencie. Jest to czasownik, który składa się z dwóch słów: para, kaleo. Para znaczy obok, przy boku. Kaleo znaczy wołać, nawoływać, przywoływać. A więc złożenie tych dwóch słów para kaleo oznacza przywołać do boku, przywołać do pomocy. I jak czytacie Nowy Testament, gdybyście go czytali po grecku, wiem, że tego nie robicie, ja też tego nie robię, czytam po polsku albo po angielsku, to zauważylibyście, że bardzo często to słowo się pojawia w wielu, wielu, wielu miejscach jako czasownik. I jest tłumaczone jako pouczać, wyjaśniać, tłumaczyć, napominać, pocieszać, zachęcać, pomagać, wspierać. A więc widzimy tutaj cały wachlarz pokrewnych znaczeń i patrząc na to, jak ten czasownik jest używany w Nowym Testamencie, możemy też lepiej zrozumieć znaczenie tego rzeczownika, którym Jan się posługuje, parakletos. Wezwany do naszego boku ku pomocy. A więc najlepszym tłumaczeniem tego słowa byłoby słowo pomocnik albo wspomożyciel. To już takie troszkę archaiczne słowo. Również w różnych przekładach jest tłumaczone jako doradca, rzecznik albo adwokat. I ten wiersz z pierwszego listu Jana pokazuje nam właśnie ten aspekt znaczenia tego słowa. Otwórzcie, jeśli macie przed sobą Biblię, pierwszy list Jana, drugi rozdział i spójrzcie na pierwszy i drugi wiersz, gdzie również to samo słowo tutaj się pojawia, chociaż w naszych przekładach niestety tego nie widać, znaczy w Brytyjce tego nie widać, ponieważ tu jest użyte słowo pocieszyciel w Ewangelii Jana, a tam Brytyjka użyła słowa orędownik. Stąd nie widzimy, że jest to to samo greckie słowo, ale to jest dokładnie to samo greckie słowo. Jan mówi tak, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy, i tu jest to słowo, mamy parakletos, mamy opiekuna, mamy orędownika, kogoś, kto za nami się wstawia. Mamy adwokata u Ojca, który nas reprezentuje przed Ojcem i który wstawia się za nami przed Ojcem. Mamy opiekuna, orędownika, adwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. A więc Jezus jest parakletos. On jest naszym reprezentantem, On jest naszym adwokatem, On jest naszym opiekunem, On jest naszym pomocnikiem, który stoi przed Ojcem w naszym imieniu. I zobaczcie, drugi wiersz. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I tutaj to rozumiem, tą ostatnią część w kontekście tego, co Paweł mówi w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, kiedy mówi za grzech całego świata, rozumiem za tych wszystkich na całym świecie, którzy wierzą w Niego, którzy w Nim pokładają ufność. Nie, że za cały niewierzący świat On jest przebłaganiem. On jest przebłaganiem za grzechy tych, którzy w całym świecie pokładają w Nim ufność, którzy wierzą w Niego. Tak jak w drugim liście do Koryntian, Paweł też używa tej koncepcji świata, mówiąc, że Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i czytamy, w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat. Ale nie cały świat, nie wszystkich na świecie, ale tych, którzy uwierzyli, bo dalej dodaje, Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania, tak w imieniu Chrystusa zwiastujemy posłannictwo jakby samego Boga przez udzielanie napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Boga, wierząc w Niego, przyjmując Go, uznając Jego ofiarę za nasz grzech. Tylko wtedy możemy być pojednani z Bogiem, tylko wtedy możemy doświadczyć tego przebłagania naszych grzechów, gdy wierzymy w Chrystusa. A więc Jan tutaj w pierwszym swoim liście pokazuje, że Jezus jest parakletos. On jest tym opiekunem, orędownikiem, adwokatem u Ojca. I to się zgadza z tym, co Pan Jezus mówi. Ponieważ Pan Jezus zapowiada innego opiekuna, innego pomocnika, co znaczy, że już jednego mają w Jego własnej osobie. Jezus jest tym, który do tej pory się nimi opiekował, który się o nich troszczył, który ich uczył, który ich prowadził, który o nich dbał. Obecnie Jezus w niebiańskiej chwale przed Bożym tronem sprawuje arcykapłańską służbę orędownika, czyli tego, który wstawia się za nami, adwokata, który wstawia się za swoimi uczniami, za swoimi naśladowcami, którzy w swojej niedoskonałości dopuszczają się różnych wykroczeń. Jezus oręduje przed Bogiem jako doskonały arcykapłan, złożywszy z siebie samego doskonałą ofiarę za grzech. Oręduje dzisiaj za swoim ludem. Natomiast podczas swojej ziemskiej posługi, będąc tutaj na ziemi z uczniami, Pan Jezus sprawował służbę parakletosa, właśnie opiekuna, wspomożyciela swoich uczniów. I gdy zapowiada przyjście Ducha Świętego, nazywa Go innym opiekunem, wspomożycielem. I tutaj bardzo istotne jest to słowo inny. W języku greckim są dwa zupełnie odmienne znaczeniowo słowa, które znaczą inny, które tłumaczymy inny. Mamy greckie słowo heteros, które znaczy inny w swej istocie, inny w kształcie, inny innej wartości. Dla przykładu, weźmy dwa krzesła, jedno drewniane, drugie metalowe. Mamy jedno krzesło drewniane, z drewnianym siedziskiem, z drewnianym oparciem, z drewnianymi nogami i inne, zupełnie inne, bo metalowe. Innego kształtu, innej wagi, innej wartości, z metalowymi nogami, z metalowym siedziskiem i z metalowym oparciem. Jedno krzesło i inne krzesło. I tutaj jest słowo, w języku greckim byśmy powiedzieli, to jest inne niż tamto, czyli użylibyśmy słowo heteros. Innej w ogóle jakości, innej substancji, natury i tak dalej. Natomiast jest drugie słowo, inny, allos, które oznacza inne, ale tego samego rodzaju. Tak jak tutaj mamy dwa krzesła, mamy jedno i drugie. To nie jest to samo krzesło, to jest inne, ale ono jest identyczne. Ono jest z tych samych materiałów, tej samej wartości, tego samego koloru, tego samego kształtu. Jest inne, ale takie samo. I kiedy Jezus mówi o tym, że pośle innego pocieszyciela, to jakiego słowa używa? Heteros czy allos? Allos. On jest inny, ale dokładnie taki sam jak ja. Tej samej natury co ja. On jest dokładnym odzwierciedleniem tego, kim ja jestem. O tym mówi Jezus. Takiego innego nam posyła, pocieszyciela, wspomożyciela. Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, lepiej, żebym ja odszedł, to uczniowie myślą sobie pewnie, nie, jak lepiej? Jak poczytacie ten rozdział, to oni są załamani, że Jezus odchodzi. Jezus mówi, znacie drogę. A jeden z uczniów mówi, Panie, nie znamy drogi. Jezus patrzy na nich i mówi, znacie drogę. Widzicie, my często nawet nie wiemy, co my wiemy. Jezus dobrze mówi, znacie drogę, wiecie, jaka jest droga. A oni nie. Pokaż nam drogę. Nie wiemy. Jezus mówi, ja jestem drogą. Nie znacie mnie? Ja jestem drogą. Znacie drogę. Ja jestem drogą. Jezus mówi, lepiej, żebym ja odszedł. Dlaczego? Dlatego, że ten, który teraz przebywa wśród was, będzie was. Wow! Już nie tylko będziecie mieli pomoc z zewnątrz, już nie tylko będziecie mieli kogoś, kto was poucza i musicie to wszystko przerobić i dostać się to musi do waszego wnętrza, ale będziecie w sobie mieli źródło pokrzepienia, posilenia, objawienia, prowadzenia. Będziecie mieli w sobie moje życie, będziecie mieli w sobie moją obecność, mówi Jezus do swoich uczniów. Dlatego lepiej, żebym odszedł. Mówi, jak nie odejdę, to Duch nie przyjdzie, nie pośle. Ale mówi, jak odejdę. I kiedy mówi odejdę, pamiętajmy, że to się wszystko wiąże z tym, co się musi stać. Musi zostać złożona ofiara za ich grzech i za grzech całego świata. Baranek, Jezus Chrystus, musi zostać ukrzyżowany za grzech, żeby oczyścić ludzkie serca, żeby przysposobić je na Boże mieszkanie w duchu. Więc o tym Jezus mówi, że ja muszę odejść. To musi stać. Jezus musi zostać zabrany do chwały. Musi być wywyższony, tak jak Pismo zapowiadało, że On będzie panował nad wszystkim, że zasiądzie po prawicy Boga i będzie władał wszystkimi narodami, które staną się Jego dziedzictwem. I mówi, pośle swego ducha. I posyłając swego ducha mówi, ja przyjdę do was. Ja przyjdę do was. Pośle ducha, przyjdę do was. A więc obecność ducha w naszym życiu to obecność Jezusa. I Jezus też dodaje i obecność Ojca. Tu nie ma rozdźwięku, tu nie ma jakiegoś jakiegoś rozdarcia w Bogu, ale jest jedność Boga, który objawił się nam jako wieczny Ojciec, który posyła swego Syna, aby złożył za nas zbawczą ofiarę, a gdy ten Syn zostaje przywrócony do chwały, posyła nam swego Ducha, który jest Duchem Ojca i Duchem Syna. I ten Duch bierze ze wszystkiego, co jest w Jezusie, bierze ze wszystkiego, co jest w Ojcu i objawia to Jego uczniom, udziela tego uczniom, uzdalnia ich do doświadczania życia Bożego w sobie. To jest dzieło zbawienia, którego Bóg jest sprawcą i dokończycielem, w którym przez Jego wszechmocne, cudowne działanie jesteśmy w stanie uczynić to i dotrzeć do miejsca, do którego po ludzku nikt nie jest w stanie dotrzeć i nie jest w stanie tak żyć, jak Jezus mówi, że mamy żyć, ale w mocy Jego Ducha Świętego, którego nam udziela, jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie owocować. Jesteśmy w stanie wielbić Boga. Jesteśmy w stanie kochać Boga. Jesteśmy w stanie wypełniać Jego przykazania z przyjemnością, z miłością do Niego, z radością. Kiedy Jezus był na ziemi ze swoimi uczniami, On opiekował się nimi, On troszczył się o nich, On uczył ich, napominał, tłumaczył, wyjaśniał, prowadził. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus zapowiada swoim uczniom swoje odejście, jednocześnie zapewniając ich, że nie zostawi ich samych. Nie będą opuszczonymi sierotami, ale wraz z odejściem ich dotychczasowego nauczyciela i mistrza nastąpi nadejście innego, chociaż tego samego rodzaju nauczyciela i mistrza, który jest dokładnie taki sam jak Pan Jezus. Tak jak do tej pory Jezus był ich parakletosem, tak teraz Jego Święty Duch będzie pełnił tę samą rolę. Duch Boga Żywego przebywał z uczniami w osobie Jezusa Chrystusa, a teraz zamieszka w nich. Tak jak Jezus jest drogą, prawdą i życiem, tak teraz Jego Święty Duch jest drogą. To On jest naszym życiowym przewodnikiem. On jest prawdą, jest nazywany Duchem Prawdy, który wprowadza we wszelką prawdę. I On jest życiem, bo czytamy, że jest duchem ożywiającym, jest duchem darzącym Bożym życiem. Jeśli Pan Jezus jest w swej istocie prawdziwym, odwiecznym, osobowym Bogiem, to także Duch Święty, który ma Go doskonale zastąpić, nie może być kimś pomniejszym, ale jako inny parakletos, inny, ale tego samego rodzaju, jest tej samej istoty, tego samego rodzaju, co Jezus, tej samej wartości, tej samej pozycji, tej samej chwały, nie jest kimś pomniejszym. Jezus nie mówi o Nim jako o kimś pomniejszym, wręcz przeciwnie. Mówi: lepiej dla was, żebym odszedł i żeby On przyszedł i zamieszkał w was. Więc Jezus nie mówi o czymś pośredniejszym, czymś mniej wartościowym. Mówi o kimś, kto jest tak samo wartościowy jak On. Zauważmy, jak Pan Jezus utożsamia się z Duchem Świętym i jak ten Duch stanowi doskonałą jedność z Panem Jezusem. Tak jak Jezus stanowi doskonałą jedność z niebiańskim Ojcem, Ojciec jest w Nim, a On jest w Ojcu. Także Pan Jezus mówi: ja i Ojciec jesteśmy jedno. Tak samo Jezus przedstawia Ducha Świętego w jedności ze sobą i z Ojcem. Zobaczmy jeszcze raz na 16 wiersz. Ja będę prosił Ojca, a On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, dalej czytam kolejne wiersze, Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, gdyż go nie widzi ani go nie zna. I teraz mówi: wy go znacie. Wy znacie tego ducha. Wy znacie tego opiekuna. W jaki sposób go znacie? Ponieważ trwa przy was. Jest przy was. W jaki sposób? W Jezusie Chrystusie. I mówi: i będzie w was. Więc wy go znacie. Nie zostawię was sierotami. I tutaj mówi: ja przyjdę do was. Mówi o duchu i jednocześnie utożsamia się z tym duchem. Mówi: kiedy on przyjdzie, ja przyjdę. Jego obecność to moja obecność. I dalej, 19 i 20. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy żyć będziecie. A więc mówi: moje życie będzie waszym życiem. Ja żyję, chociaż Jezus wie, że czeka go chwilowa śmierć, ale wie, że zmartwychwstanie i wie, że ma w sobie nieskończone, nieśmiertelne życie i mówi: to życie będzie w was. Tak jak ja żyję, tak i wy żyć będziecie. Więc znowu utożsamia to życie, które będzie ich udziałem, z własnym życiem. W tym dniu, w jakim dniu? O jakim dniu mówi? Mówi: w tym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Kiedy uczniowie to poznali? Kiedy przyszedł Duch, dokładnie. Kiedy Duch Święty wszedł w ich serca. On to objawił. Jezus mówi: On mnie objawi, On mnie uwielbi, On z mego weźmie i wam przekaże. Więc mówi: wy poznacie. On mówi: już wiecie, ale jeszcze kiedy On przyjdzie i kiedy doświadczycie Jego oświecenia, Jego objawienia, Jego pouczenia, będziecie wiedzieli w sobie samych, będziecie mieli świadectwo w sobie. że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Tutaj widzimy ogromną różnicę między ludźmi, którzy narodzili się z Boga, którzy zostali napełnieni Jego Duchem, a tymi, którzy nie narodzili się z Boga i nie zostali napełnieni Jego Duchem. Widać, że ci ludzie tego nie znają, nie mają tego doświadczenia, nie wiedzą o tym. To nie znaczy, że niektórzy z nich nie posiadają jakiejś wiedzy umysłowej, ale nie mają tego poznania doświadczalnego w sobie, tego, o czym tutaj Jezus mówi. To jest udziałem tylko tych, którzy narodzili się z Boga i którzy zostali napełnieni Jego Duchem. Ten Duch to świadczy wraz z ich Duchem, że są dziećmi Boga i to bycie dzieckiem Boga jest możliwe, dlatego że jesteśmy zrodzeni w Chrystusie do nowego życia. W Chrystusie, który jest jedno z Ojcem. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko jest zebrane. Mówi, w tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Czy masz w sobie to świadectwo? Czy masz to poznanie? Czy wiesz, że Jezus jest jedno z Ojcem? Że mieszka w tobie? Że żyje w tobie przez swego Ducha? Że ty też jesteś połączony z Ojcem? Przez Bożego Ducha? Przez dzieło Jezusa Chrystusa? To są rzeczy, o których możemy mówić, ale których nie możemy człowiekowi wyjaśnić. To są rzeczy, które stają się naszym udziałem, gdy rodzimy się z Boga. Ten Duch nam to objawia, ten Duch świadczy naszemu Duchowi. Mamy świadectwo sam w sobie, także Jan mówi, już nikt was nie musi pouczać, gdyż macie to pomazanie od świętego, macie to objawienie od samego Ducha. On wam te rzeczy objawia. On was wewnętrznie świadczy o tych wielkich prawdach. Jako Duch Prawdy, Duch Święty jest nierozłącznie obecny w Jezusie, który jest prawdą. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. Ale w 17 rozdziale Jezus modli się i mówi, Ojcze, Twoje Słowo jest prawdą. A więc Duch Prawdy jest nierozłącznie obecny w Jezusie oraz w Bożym Słowie, które samo w sobie jest prawdą. Jezus modli się, poświęć ich w prawdzie. Poświęć ich w prawdzie, oddziel ich dla prawdy. Uczyń ich innymi przez prawdę. Twoje Słowo jest prawdą. Duch Święty natchnął Słowo, a także oświeca to Słowo, abyśmy mogli je rozumieć. On też uzdalnia nas do tego, byśmy mogli czynić to, o czym poucza nas przez Boże Słowo. I w 15 rozdziale Pan Jezus wskazuje na tą pouczającą, nauczającą posługę Ducha Świętego. Ponieważ On jest Duchem Prawdy, nie może kłamać ani w żaden sposób być związany z kłamstwem. Nigdy Duch Święty nie prowadzi nikogo do postępowania wbrew Bożemu Słowu. Ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj mówią, że mają objawienie od Ducha, które jest sprzeczne z nauką Słowa Bożego, są zwiedzeni, są oszukani, są okłamani przez zwodnicze duchy. Kobieta, która mówi, że Duch ją powołuje do tego, żeby była pastorem i nauczała w kościele, jest w sprzeczności z nauczaniem Słowa Bożego, które mówi, zabraniam kobiecie nauczać mężczyzny i wynosić się nad niego. Te kobiety, które twierdzą, że tak Duch ich powołał i tak ich pomazał i przeznaczył, są w sprzeczności z jasną, oczywistą nauką Słowa Bożego. I w wielu innych kwestiach, jeśli siostry macie jakieś zrozumienie, jeśli bracia macie jakieś zrozumienie, które przeczy nauce Słowa Bożego, to nie jest zrozumienie od Ducha Świętego. To jest wasze zrozumienie, które przyjęliście z, albo z ludzkich tradycji, albo z wodniczych nauk. I musimy do tego się przyznawać. Musimy być ciągle korygowani przez Boże Słowo. Musimy ciągle poddawać się nauce Słowa Bożego. Kiedy Słowo Boże mówi do sióstr, że mają się modlić z nakrytymi głowami, to czemu ludzie wyszukują tyle przedziwnych wymysłów i interpretacji, żeby odrzucić to proste nauczanie Bożego Słowa? Kiedy Słowo Boże naucza nas, że jesteśmy powołani do świętości, jak dzisiaj ludzie mogą w Kościele żyć bez ślubu? Jak mogą brać sobie niewierzące osoby za mężów, żony, kiedy są odrodzeni z Boga, tak jak twierdzą? To wszystko jest sprzeczne objawieniu Bożego Słowa. I teraz tłumaczenie, że tak Duch Święty kogoś prowadzi, że ma takie objawienie, że ludzie poszczą i pytają się Boga o to, co Bóg już powiedział, to jest błędna droga. Jeśli Bóg coś powiedział w swoim Słowie, to jest to prawdą. Jezus modli się, Ojcze, poświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. I mówi, poślę wam Ducha Prawdy, który wprowadzi was we wszelką prawdę, który przypomni wam to wszystko, co wam powiedziałem, który objaśni wam to wszystko, co wam powiedziałem. Więc nasze doświadczenie Ducha jest nierozłącznie związane z doświadczeniem Słowa Bożego. Ludzie, którzy odrywają działanie Ducha od prawdy Bożego Słowa, dzisiaj często argumentują to, mówiąc, to jest litera, a to jest duch. To jest po prostu totalne niezrozumienie tego, co apostoł Paweł mówi, kiedy mówi o literze. Kiedy Paweł mówi o literze słowa, mówi o literze prawa mojżeszowego, mówi o literze zakonu, który zabija, dlatego że tylko świadczy o grzechu człowieka i nie daje możliwości ratunku i zbawienia. Natomiast Pismo Święte nie jest literą martwą. Oczywiście dla człowieka nieodrodzonego tak, ale dla dziecka Bożego jest chlebem, którym ten człowiek żyje każdego dnia. Jest światłem na wszystkich drogach. Jest narzędziem, którym Duch Święty nieustannie posługuje się, objawiając nam Boga, objawiając nam chwałę Chrystusa, ubogacając nasze życie. Więc jakże my możemy dzisiaj czytać różne prawdy w Słowie Bożym i dyskutować z nimi i mówić, to biorę, tego nie biorę, to mi się podoba, to mi się nie podoba, z tym się zgadzam, z tamtym się nie zgadzam i szukamy wymówek. Niestety Kościół na przestrzeni wieków ulegał takim różnym falom zwiedzenia, upodobnienia się do tego świata. To, co dzisiaj oglądamy w Kościele, jest w wielkiej mierze upodobnieniem się do tego świata. W tym świecie rozwody i powtórne związki są powszechne i wiele kościołów niestety uniża się do tego poziomu tego świata, akceptując rozwody i powtórne małżeństwa. W tym świecie właśnie równość mężczyzny i kobiety. Dzisiaj wiecie, co się dzieje, jakie szaleństwo na świecie. Że już nie wiadomo, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą. Nie można powiedzieć do kogoś on, ona, bo to już jest jakaś obraza. Ludzie sami decydują, że ja mogę zdecydować, że jestem kobietą, że jestem czarną murzynką. Mogę zdecydować, że jestem kimkolwiek. Mam taką wolność dzisiaj. Tak jest absurd tego świata. A Bóg uczynił nas mężczyzną i kobietą. I przeznaczył nam inne role. I Kościół zamiast trzymać te Boże standardy, które stanowią chwałę Boga wpośród Jego ludu, Kościół się uniża do myślenia tego świata, idzie za modłą tego świata, chce być popularny w tym świecie, nie chce być przestarzały, nie chce być jakiś nie na czasie. Tak jakby gdziekolwiek Słowo Boże nas wzywało, żebyśmy szli z duchem czasów. Nie, Słowo Boże mówi, żebyśmy szli z duchem Boga. Żebyśmy trzymali się raz na zawsze przekazanej nam prawdy. To jest życie. To jest życie. Życie w prawdzie, życie w słowie. Poddawanie się pokorne słowu, nie dyskutowanie z tym słowem. Nie wykręcanie go tak, że w ustach niektórych dzisiaj ono znaczy dokładnie przeciwnie. To, co czytamy i odbieramy jego normalny sens. Dzisiaj niektórzy są tak wyedukowani ponad swoją własną inteligencję, że potrafią wziąć Boże Słowo i tak je przekręcać na wszelkie strony i zaprzeczać temu oczywistemu sensowi, który jest w tym Słowie. Boże, kochany, zachowaj nas od tego. Potrzebujemy Ducha Świętego, kochani, by nie ulec tym różnym modłom, tym różnym zwodniczym duchom, którym tak wielu ludzi się poddaje, bo chcą się upodobniać do tego świata, chcą być akceptowani przez ten świat. Chcą, żeby ludzie tego świata dobrze czuli się w Kościele. To nie jest nasze zadanie. Nie po to Pan Jezus oddał swoje życie, nie po to przelał swoją krew, żebyśmy byli podobni tego świata. Jesteśmy wyrwani z tego świata, jesteśmy wybrani z tego świata. Żyjemy w tym świecie, tak, ale nie jesteśmy z tego świata. Mamy się różnić od tego świata, mamy być jak sól dla tego świata, mamy być jak światło dla tego świata. Być napełniony Duchem Świętym jest równoznaczne z byciem kontrolowanym przez Boże Słowo i prawdę Bożego Słowa w każdym aspekcie. Duch prawdy używa słowa prawdy, aby prowadzić nas w wypełnianiu Bożej woli, realizacji Jego dzieła. Pamiętajmy, że Duch Święty nie działa zamiast nas, Duch Święty nie działa pomimo nas, ale Duch Święty działa w nas i działa przez nas. O tym Pan Jezus mówi tutaj, w tych rozdziałach. W 15 rozdziale Pan Jezus mówi o trwaniu w Nim i o wydawaniu obfitego owocu. I to także jest ściśle związane z obecnością i działaniem Ducha Świętego w życiu wierzących. Jezus zamieszkuje nas przez swojego Świętego Ducha i gdy my poddajemy się Jego władzy, poddajemy się Jego prowadzeniu, poddajemy się Jego Słowu, wtedy nasze życie obfituje w owoc Ducha Świętego, w miłość, w radość, w pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, samokontrola, panowanie nad sobą samym, nad własnymi pragnieniami i żądzami. Czy doświadczamy tego w naszym życiu? Czy widzimy rozwijający się owoc Ducha Świętego w naszym życiu? Nikt z nas nie ma go w całej pełni doskonale, ale pytanie jest, czy mamy go więcej niż mieliśmy na początku? Czy rozwijamy się? Czy widzimy coraz więcej radości, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, łagodności w naszym życiu? Czy cały czas jesteśmy pod kontrolą naszego ciała? Czy te straszne uczynki ciała ciągle manifestują się w nas? Paweł pisze w liście do Galacjan, jeśli żyjemy w duchu, podporządkowujmy się duchowi. Nie mówmy tylko, że żyjemy w duchu, nie mówmy, że mamy ducha, ale podporządkowujmy się duchowi, żyjmy według ducha, chodźmy według ducha. Postępujmy tak, jak ten duch nas poucza, jak nas prowadzi, jak nam objawia w swoim słowie drogę życia. Zauważcie, że w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana, w 26 wierszu są wymienione trzy boskie osoby. Jezus, Boży Syn, posyła Bożego Ducha od Boga Ojca. A więc tutaj mamy Syna, który posyła Ducha od Ojca. I ponieważ Duch Święty jest osobą i jest Bogiem, rezultatem tego posłania i przyjęcia Ducha jest to, że chrześcijanin i Kościół złożony z chrześcijan jest świątynią Boga. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale i 19 wierszu pyta, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych. I to samo w kontekście całego Kościoła w 3 rozdziale mówi. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boga mieszka w was, jako Kościół jesteśmy świątynią Boga, dlatego że Duch Boga mieszka w nas. Bóg, skoro jesteśmy świątynią Boga i czytamy dalej, że Duch Boga mieszka w nas, czyli obecność Ducha Bożego jest obecnością Boga. Dlatego jesteśmy nazywani świątynią Boga. Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Jeśli ktoś niszczy Boży Kościół, Bóg go zniszczy. Dlaczego? Bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I w liście do Efezjan w drugim rozdziale od 20 do 22 wiersza Paweł napisał: jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, w którym cała budowla razem spojona wyrasta na święty przybytek w Panu, w którym i wy razem jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. Jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. A więc Bóg zamieszkuje swój Kościół przez swojego ducha. Bóg, nie kto inny, nie jego moc tylko, nie jego mądrość tylko, nie jego łaska tylko, ale sam Bóg zamieszkuje świątynię, którą uczynił na ziemi przez dzieło Jezusa Chrystusa, swój Kościół, swój wykupiony lud. Wy jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. Pismo mówi, że mamy chodzić, czyli postępować w Duchu Świętym, mamy służyć i oddawać Bogu cześć w Duchu Świętym, mamy głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Jeśli tak będziemy żyć i tak będziemy postępować, będziemy znienawidzeni przez wielu ludzi w tym świecie. Dlatego, że ten sam Duch Święty, który wspiera wierzących w Jezusa, sprzeciwia się temu wszystkiemu, co jest grzeszne w tym upadłym świecie. I o tym Pan Jezus tutaj też mówi. Pan Jezus nie tylko zapowiada im nadejście życia, nadejście mocy, ale zapowiada im też nadejście przeciwności, nadejście cierpienia, nadejście różnego rodzaju bolesnych doświadczeń od ludzi szczególnie, którzy też będą twierdzić, że wierzą w Boga, że służą Bogu, którzy będą przekonani, że robią Panu Bogu przysługę, prześladując tych, którzy są pełni Ducha Świętego. W 18 wierszu 15 rozdziału Jezus mówi: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność. Ponieważ jednak nie jesteście z tego świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Więc Jezus mówi: nie dziwcie się, kiedy was nienawidzą w tym świecie, kiedy chcecie żyć po Bożemu, kiedy chcecie żyć według Ducha. Spodziewajcie się, że będziecie w nienawiści u ludzi tego świata, u ludzi nieodrodzonych z Ducha, którzy nie rozumieją, nie znają Chrystusa, nie znają Boga, chociaż mogą coś o Nim teoretycznie wiedzieć. A więc dopóki Pan Jezus nie powróci na ziemię, albo dopóki nie umrzemy, musimy żyć w tym wrogim świecie i stawiać czoła ciągłym przeciwnościom. Jak możemy tego dokonać? Gdzie jest źródło naszej siły, naszego zwycięstwa wobec wrogości wilków, które otaczają nas jak owce? W obecności i mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Tylko jeśli jesteśmy pełni Ducha, możemy dać odpór, możemy się ostać w pośród prześladowań, nienawiści i wrogości tego świata. Kiedy zawierzyliśmy Jezusowi jako naszemu Panu, znaleźliśmy się w nowej duchowej pozycji. Teraz jesteśmy w Chrystusie i już nie należymy do tego świata. Oczywiście fizycznie jesteśmy nadal na tym świecie, ale duchowo już nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa, uczestnikami niebiańskiego powołania i powinniśmy stronić od rozkoszy i przyjemności grzechu na tym świecie. Jest wiele rzeczy w tym świecie, z których możemy korzystać. Pięknych, dobrych rzeczy, które Bóg stworzył ku naszemu używaniu. Ale jest wiele rzeczy, które ten świat w swej perwersji obrócił ku zagładzie ludzkich dusz. I od tego wszystkiego musimy się wystrzegać, wyrzekać. Jeśli się z tym stykamy, jeśli w to wdepniemy, musimy głęboko pokutować i prosić Boga o wybaczenie, oczyszczenie i uwolnienie, abyśmy święcie i nienagannie żyli w tym świecie, chodząc według ducha tego świata, ducha Bożego, a nie ducha tego świata. Światowy system funkcjonuje na zasadzie konformizmu, co oznacza, że tak długo, jak dana osoba podąża za trendami i modami tego świata, jest akceptowana. Tak długo wszystko jej jakoś uchodzi. Natomiast jeśli chcemy naśladować Chrystusa i nie upodabniać się do tego świata, to ten świat będzie nas nienawidził, ponieważ nasze święte życie potępia go. Nasze życie świadczy o grzechu tego świata i tego ten świat nie chce. On nienawidzi światłości. Umiłował bardziej ciemność niż światłość. I kiedy jaśniejemy Bożą światłością, automatycznie narażamy się na nienawiść tego świata. Mamy być światłem i solą tej ziemi, a pogrążony w ciemności i zgniliźnie świat nie chce ani światła, ani soli. Tak jak Pan Jezus podczas swojej ziemskiej służby świadczył przeciwko wszelkiej bezbożności i grzeszności tego świata, zarówno tego religijnego, jak i tego niereligijnego, tak samo widzimy, że działaniem Ducha Świętego jest składanie świadectwa obwiniające ten świat. Przeczytam ponownie wiersz 8 z 16 rozdziału z przekładu dosłownego. Gdy On przyjdzie, gdy Duch Święty przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Biblia Warszawska nie jest odosobniona w błędnym tłumaczeniu tego wiersza, używając słowa przekona. Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Niestety jest to błędne tłumaczenie. Czy gdy Duch Święty przyszedł, przekonał świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie? Czy świat dał się przekonać? Nie. W jakim sensie Duch Święty miałby przekonywać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie? Użyte tu greckie słowo nie znaczy przekonywać w sensie perswadowania w nadziei na zmianę czyichś poglądów. Użyte tu słowo oznacza dowodzić błędu, wykazywać czyjąś winę, surowo karcić, a nawet potępiać. Kiedy Duch Święty przyjdzie, Jezus mówi, On potępi ten świat. On wykaże winę temu światu. On wykaże błąd. Więc jeśli mielibyśmy użyć słowa przekonywać, to tylko w znaczeniu przekonywać o winie. W takim sensie. Nie przekonywać, że uda mu się przekonać ten świat. Nie. On przekona ten świat o winie tego świata. o grzechu tego świata, o sądzie, który czeka ten świat. Zresztą Jezus dalej to wyjaśnia. Gdy On przyjdzie, przedstawi światu dowody w sprawie grzechu, sprawiedliwości i sądu. I tak jak dla wierzącego w Jezusa Duch Święty jest adwokatem, tak dla niewierzącego świata Duch Święty jest prokuratorem. Przedstawia temu światu dowody jego winy i słuszność jego potępienia. Naszym zadaniem, gdy zwiastujemy Ewangelię, gdy zwiastujemy ją w mocy Ducha Świętego, jest przedstawienie grzesznym ludziom dowodów ich winy przed Bogiem i uzasadnienie słuszności ich potępienia przez Boga. Tak apostołowie zwiastowali. Tutaj ostatnio czytamy Dzieje Apostolskie i widzimy, że w tych przemowach apostolskich oni wyciągają oskarżający palec i mówi: wy zabiliście sprawcę życia. Wy odrzuciliście Chrystusa, którego Bóg posłał do was. Oni im udowadniali ich winę. Oczywiście nie kończyli na tym i my też na tym nie możemy skończyć. To jest połowa. Dalej wskazujemy im na Pana Jezusa, Jego miłość, Jego zbawienie, które jest dostępne dla każdego, kto wierzy. Wykazując winę ludziom tego świata, prowadzimy ich pod krzyż, gdzie mogą doświadczyć uwolnienia z tej winy, gdzie mogą doświadczyć przebaczenia swoich grzechów, gdzie mogą znaleźć zbawienie. Ale jeśli odrzucą ten krzyż, jeśli odrzucą tego Zbawiciela, muszą usłyszeć, że ich krew spadnie na ich głowy, że są winni śmierci, że ich grzech zaprowadzi ich na wieczne potępienie. I to jest, takie jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty w tym sensie przekonuje świat, w tym sensie udowadnia temu światu jego winę przed Bogiem, osądza go. Wiem, że już przeciągnąłem i mój głos już też to czuje. Pozwólcie, że jeszcze w kilku słowach dokończę, żeby to zamknąć. 16 rozdział od 12 do 15 wiersza. Pan Jezus mówi: mam jeszcze wiele do powiedzenia, ja też, ale nie jesteście już w stanie tego znieść. Pan Jezus wiedział, że są granice ludzkiej wytrzymałości, a szczególnie ci uczniowie jeszcze wtedy w tym smutku, w tym oczekiwaniu na to wszystko, co się miało stać, nie byli w stanie wielu rzeczy już przyjąć. Więc Pan Jezus mówi tak: gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I zauważmy, że jest to obietnica dla uczniów Pana Jezusa, dla apostołów. My dzisiaj bierzemy to dla siebie i w jakiejś mierze jest to słuszne, ale pierwotnie Pan Jezus mówi do swoich 12 uczniów, 11 właściwie. Mówi: On was wprowadzi we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, mówi Jezus. Duch Święty uwielbia Jezusa. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. I wszystko to, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. A więc tak jak Jezus, będąc na ziemi, nie szukał własnej chwały, ale chwały tego, który go posłał, tak Duch Święty nie szuka własnej chwały. Dlatego nie modlimy się do Ducha Świętego, dlatego nie wielbimy Ducha Świętego, dlatego że On nie szuka dzisiaj własnej chwały. On dzisiaj uwielbia Jezusa. To nie znaczy, że On nie jest godzien chwały. To nie znaczy, że On nie jest, że jest jakiś pomniejszy. Absolutnie nie. Ale On tego nie szuka. On dzisiaj wskazuje nam na Jezusa. To jest Jego służba. On uwielbia Jezusa. I gdy Jezus jest uwielbiony, Bóg jest uwielbiony. Ojciec, Syn i Duch. Ale nasze uwielbienie kieruje się na Ojca przez Jezusa. Więc Jezus mówi: On nie świadczy o sobie, będzie świadczył o mnie, będzie wskazywał o mnie. Tak jak Jezus, gdy był na ziemi, nie mówił niczego sam z siebie, ale tylko to, co słyszał u Ojca. Tak samo i Duch Święty przekazał apostołom to, co usłyszał od Ojca i Syna. Tutaj Pan Jezus wyraźnie o tym mówi. On przekaże to, co usłyszy ode mnie, to, co usłyszy od Ojca. Mówi, to wszystko, co ma Ojciec, jest moje i On z tego będzie brał i z tego będzie przekazywał. Zauważmy, że w 15 wierszu Jezus twierdzi, że wszystko, co należy do Ojca, należy także do Jezusa. Czegoś takiego nie może powiedzieć żaden człowiek i żaden anioł. Żadne stworzenie nie może powiedzieć, że wszystko, co należy do Boga Ojca, należy do Niego. To może powiedzieć tylko Bóg, Bóg Syn. Jezus jest właścicielem wszystkiego, co należy do Boga. I Duch Święty, widzimy, przekazuje to bogactwo naśladowcom Jezusa i w ten sposób uwielbia Jezusa. We wszystkich wypowiedziach Pana Jezusa w odniesieniu do Ducha Świętego w tych trzech rozdziałach jest On przedstawiany jako boska osoba, działająca w doskonałej harmonii i jedności z Ojcem i Synem. Duch w języku greckim to słowo pneuma, które jest rodzaju nijakiego. W języku greckim, tak jak w języku polskim, są trzy rodzaje. Rodzaj męski, żeński i nijaki. I słowo pneuma, duch, jest rodzaju nijakiego. A więc o duchu potocznie w języku greckim mówi się jako to, ono, bezosobowo. Jezus natomiast ani razu o Duchu Świętym nie mówi jak o bezosobowej mocy czy materii. Mówi zawsze o Nim On, używa rodzaju męskiego za każdym razem. Jest to niegramatyczne, ale jest to biblijnie poprawne. Jest to biblijnie teologiczne, słuszne. Dlatego, że Duch Święty nie jest bezosobową istotą, stworzeniem, materią, mocą, jakimś wpływem, jest osobą. Dlatego Jezus cały czas mówi o Nim, używając rodzaju męskiego, osobowego, On, On. I widzimy, że Duch Święty mówi, Duch Święty naucza, Duch Święty przypomina, przekazuje słowa Jezusa i Ojca w niebie, Duch składa świadectwo o Jezusie, wykazuje winę tego świata, wprowadza uczniów we wszelką prawdę i zapowiada to, co ma nadejść. Bierze z Bożego bogactwa i przekazuje to uczniom Jezusa, wielbiąc w ten sposób Jezusa. Mam nadzieję, że te nasze rozważania pomogą nam odświeżyć wartość tego cudownego daru, jaki Bóg nam dał w osobie swojego Świętego Ducha i że będziemy bardziej Mu podatni, będziemy bardziej otwarci na Niego i będziemy szukać Go. Jeszcze jedno rozważanie nas czeka i chcę się powołać na inne autorytety i pokazać Wam, jak w historii Kościoła osoba Ducha Świętego była rozumiana, oczywiście w odniesieniu do Pisma. Nie mówimy o autorytetach, które mają swoje filozoficzne poglądy, ale chcemy spojrzeć na braci, którzy z Bożego Słowa czerpali zrozumienie i potrzebę dzisiaj w naszym życiu, kochani, pełni Ducha Świętego. Nie zatrzymania się na jakimś doświadczeniu, nie zatrzymania się na jakimś przeżyciu, ale ciągłym pragnieniu, żebyśmy byli w całej pełni poddani Duchowi Świętemu, żeby On mógł w nas działać jak tylko chce. Kochani, byśmy nie byli suchymi ludźmi, którzy tylko znają Boga w jakiś mentalny sposób, ale żebyśmy doświadczali coraz większej i większej mierze Jego życia w nas, Jego mocy w nas. Tej mocy, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. Tej mocy, która wszystko może, dla której nie ma nic niemożliwego. O tym też Jezus w tym kontekście mówił. Mówi, że jeśli wierzymy w Niego, jeśli jesteśmy Mu posłuszni, jeśli kochamy Go, jeśli w Jego imieniu się modlimy, to wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Jeśli tylko jest to wolą Boga, to nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. I chcemy tego szukać. Kochani, chcemy się o to modlić. Pragniemy takiego Kościoła, pełnego Bożej obecności, pełnego Bożej chwały, pełnego ludzi, którzy są pełni Ducha Świętego, którzy mają radość, mają pokój, mają łagodność, miłość, uprzejmość, te wszystkie przymioty Ducha i moc Ducha Świętego. O to się modlmy, nie ustawajmy w tej modlitwie, kochani. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które natchnione przez Twego Ducha koryguje nas w naszym myśleniu, które pomaga nam zobaczyć te rzeczy, których ucho nie słyszało, których oko nie widziało, rzeczy, które nie wstąpiły do ludzkiego serca inaczej, jak tylko przez to objawienie w Duchu. I o to chcemy się modlić. Panie, żebyś objawiał nam te cudowności Twego Słowa. Te wielkie prawdy, bez których nasze życie może stać się pustym, religijnym, męczącym wysiłkiem. Jak bardzo potrzebujemy pełni Twego Ducha w naszym życiu. Zwycięstwa nad grzechem. Zwycięstwa nad tymi słabościami i pożądliwościami naszego ciała. Zwycięstwa nad presją tego świata, nienawiścią tego świata, abyśmy nie upodabniali się do niego w żaden sposób, abyśmy potrafili błogosławić, a nie przeklinać tych, którzy nam złorzeczą, tych, którzy nas nienawidzą, żebyśmy potrafili ich kochać, tak jak Ty umiłowałeś ten grzeszny świat i darowałeś swoje życie, aby zbawić z tego grzesznego świata tych, którzy uwierzą. Panie, daj nam tej mocy z wysokości, daj nam tej przemiany w coraz większej mierze w naszym życiu. Daj, by nasze chrześcijaństwo nie było wyuczoną wiedzą, wyuczoną jakąś teorią, ale daj nam doświadczać w naszym życiu tej żywej obecności Twego Ducha, mocy Twego Ducha, radości Twego Ducha, pokoju Twego Ducha, tych wszystkich przymiotów, owocu Ducha Świętego. Prosimy, kochany Panie, o to dla nas samych, dla Twego Kościoła. Działaj w nas, prowadź nas, przemawiaj do nas, pouczaj nas, oświecaj nas. Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Bez Ciebie jesteśmy bezradni, bezsilni, niezdolni nic z siebie pomyśleć ani uczynić dobrego. W Tobie jest wszelka nasza zdolność, w Tobie jest wszelka nasza siła. W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję, że tak jak rozpocząłeś w nas to dobre dzieło, tak będziesz je pełnił aż do wielkiego dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oby Jezus był uwielbiony w nas, oby Jezus był wywyższony w naszym życiu, w naszych domach, w naszej pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Oby światło Jezusa wyraźnie świeciło w naszym życiu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. nas zbawił, poszedł nam krzyż, żeby posłał Ducha Świętego, Przecieszyciela, opiekuna, żeby nas prowadził, żeby nas przemienił na wzór Twojego Syna, abyśmy też żyli życiem przemienionym, żebyśmy mieli też pragnienie do tego, aby wykonywać Twoją wolę, aby nas pobudzał ten ogień, który jest od Ciebie, Boże, który Ducha Świętego, abyśmy uświęconym życiem żyli, abyśmy mieli to pragnienie, żeby wypełniać Twoją wolę, żeby się przemieniać, żeby za Tobą też podążać. To w czasie, czy to dobrym, czy złym, żebyśmy zawsze byli określeni, że idziemy za Tobą, Boże. Myśmy w końcu tej drogi, gdzieś nie byli z tego powodu, gdzieś nie przewrócili się, gdzieś tę drogę pogubili, Boże. Myśmy, jak jest też napisane, że jesteśmy światłem potępieni na stary Jezus. Za to Ci, Ojcze, dziękuję, za Twoją łaskę, Twoje prowadzenie, za radość, którą dajesz i pokój, nadzieję, Boże, i wolność. Amen. Ja Ci dziękuję za słowo Twoje, Panie, za pocieszyciela, Panie Twojego. Panie, proszę Cię, aby ten, tak jak Duch Święty, Panie, przekierowuje uwagę na Ciebie, Panie, i szuka Twojej chwały. Panie, ja też pragnę tego w moim życiu, Panie. I tak chcę rozpoznawać właśnie pracę Ducha w moim życiu, Panie, aby to, Panie, światło było nie na mnie, ale na Tobie. Panie, proszę Cię, ucz tego, pomóż szukać tego, Panie, tak jak Ty zacząłeś tą naukę, Panie, wtedy na tej wieczerze, umywając nogi uczniom, Panie, rezygnując z siebie, Panie, i tak przysposabię do tego i Panie mnie, i nas, Twoich uczniów, Panie, bo tak należy iść za Tobą, Panie, aby doświadczać, Panie, życia w pełni Ducha. Panie, proszę Cię o to. Dziękuję Ci, Panie, za tą naukę i tak Cię proszę, aby to była też prawda, Panie, w moim życiu, w naszym życiu, Panie. Amen. Ja, Panie, chcę Ci podziękować też. To słowo, które dzisiaj, Panie, było ogłoszone, które tak trudno do serca pokazało mi, Panie, mnie nie dostaje w wielu dziedzinach mimo życia, często brak cierpliwości, miłości do tych, którzy bardzo często mi źle życzą, Panie, pomyśl, zmieniać się, wyglądać i podobieństwo. Bóg Święty prowadzi mnie każdego dnia. Panie, zabierał to, co jest złe, Panie, ale już wypełniał to, czego potrzebuję do życia w Tobie, życia w pełności. Chwała Ci jest, Panie. Amen. Amen. Amen. Jego prawda na wieki trwa. Kochani, módlmy się jeszcze i dziękujmy naszemu Panu, który dzisiaj, jak śpiewamy, jest wywyższony ponad wszystko. Ale to wywyższenie nastąpiło, gdy uniżył się do najniższego miejsca. Czytamy, dlatego też Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię, jakie może być wymienione w tym wieku albo w przyszłym. Dlaczego? Dlatego, że wyparł się samego siebie i uniżył się aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Najbardziej w tamtym czasie haniebnej śmierci, bolesnej śmierci. Jezus uniżył się do takiej śmierci. I gdy złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, by zgładzić ludzki grzech, potężną prawicą Bożą został wywyższony do najwyższego miejsca. Jest tak wysoko, jak jest Bóg. Bóg jest na najwyższym miejscu. I Jezus jest wywyższony do tego miejsca i czcimy Go dzisiaj tak, jak czcimy Ojca. Oddajemy Mu tę samą chwałę, którą oddajemy Bogu Ojcu. Dziękujmy Mu za Jego gotowość, by uniżyć się dla naszego zbawienia. Dziękujmy Mu i naśladujmy Go w Jego uniżeniu, aby swego czasu być wywyższonymi. Kochany Panie, ponownie zwracamy nasze duchowe oczy na krzyż Golgoty, na to miejsce niezwykłego boju, niezwykłego wywyższenia Ciebie w poniżeniu, w hańbie, w cierpieniu, w bólu, gdzie grzech całego świata został złożony na Ciebie, gdzie wziąłeś na siebie nasze przestępstwa, nasze nieprawości, nie tylko nasze, ale całego świata, gdzie umierałeś, aby dać życie tym wszystkim, którzy w Ciebie uwierzą, którzy w Tobie położą swą ufność, którzy uznają, że nie są w stanie zbawić samych siebie, że nie są w stanie przypodobać się Bogu przez swoje uczynki, przez swoją religijność, przez składane ofiary, że jedyną nadzieją dla grzesznego człowieka jest to, co Ty uczyniłeś. To, jak Ty uniżyłeś się, stając się ofiarą za nasz grzech, cierpiąc i umierając w nasze miejsce, abyśmy mogli doświadczyć przebaczenia naszych grzechów, abyśmy mogli doświadczyć Bożego usynowienia, abyśmy mogli zbliżyć się do świętego, oczyszczeni z wszelkiego brudu, wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości przez świętą krew niewinnego baranka przelaną na krzyżu Golgoty. Panie, modlimy się, aby i ta prawda nigdy nam nie spowszedniała, aby Jezus Chrystus ukrzyżowany był zawsze uwielbiony w naszych sercach, wywyższony w naszych pieśniach i abyśmy patrząc na Jego postawę uniżenia, gotowości, by służyć wszystkim, obierali tę samą drogę, abyśmy i my nie pożądali dla siebie rzeczy zbyt wielkich, ale byśmy raczej uniżali się, byli sługami wszystkich, byli gotowi znosić cierpienia, znosić te wszystkie rzeczy, które wiążą się z naśladowaniem Pana Jezusa, aby swego czasu być wywyższonym, aby swego czasu zasiąść na Jego tronie, tak jak On zasiadł na tronie Boga. Tak czytamy, że zwycięzca będzie zasiadał na tronie Jezusa. Panie, to jest niepojęte dla nas, żebyśmy my, tacy słabi słudzy, tacy niedoskonali, którzy tyle błędów robią, żebyś Ty nas uznał za godnych takiego wywyższenia, abyśmy razem z Tobą rządzili, abyśmy razem z Tobą królowali. Panie, daj, żeby nasze oczy były zwrócone na Ciebie, na Twoje dzieło zbawienia, na Twoje wywyższenie i abyśmy podążali tą wąską drogą za Tobą, zapierając się samych siebie, wyrzekając się wszelkiego zła na tym świecie, wszelkich diabelskich pokus, kłamstw, tego wszystkiego, czym nęci naszą duszę. Daj, Panie, byśmy się tego wyrzekali, odwracali od wszelkiej bezbożności, poddawali się Twemu Duchowi, aby żyć życiem, które jest życiem chwały dla Ciebie. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy z wdzięcznością, z uwielbieniem, rozmyślając o tym, co Ty uczyniłeś, kim jesteś i kim my z łaski Twojej jesteśmy i będziemy. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za Twojego Syna, który nam dałeś, który przelał swoją krew na krzyżu. Ta krew nie ma jakiegoś terminu ważności, jakiegoś czasu, ale ona jest aż do skończenia czasów, które Ty wyznaczyłeś. Obmywa, Boże, tą krew z każdego też grzechu, kiedy przychodzimy przed Twój tron, przed Twój krzyż i wszystko przed tym krzyżem wyznajemy w szczerości i pokutujemy, Boże. Tak jest też napisane, że w jednym z psalmów, że stałeś się jak robak, że cały zlany krwią. Tak wierzymy, że też tak to się wszystko wydarzyło. Twoje słowo wielokrotnie o tym pokazuje, co musiałeś wycierpieć. Pomimo to, Boże, mówiłeś, Ojcze, wybacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. Ty pokonałeś szatana, śmierć, grzech i ciało. I za to Ci, Boże, dziękujemy, że dałeś na swojego Syna, że możemy mieć tą siłę właśnie, że możemy wzrastać. I do skończenia naszych dni, chociaż czasem jest tu ciężko, to w Tobie mamy tą siłę, wsparcie i też braci, które nam też dałeś, że możemy też wzrastać razem w Tobie. Dziękuję Ci, Boże, za to wszystko. Amen. Kochani, jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Już niedługo, kochani. Nie wiemy kiedy, ale wierzymy, że już niedługo nasz Pan powróci w chwale ze wszystkimi swoimi świętymi aniołami. I każde kolano się przed Nim ugnie. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale naszego Boga Ojca. Błogosławieni, którzy dzisiaj uginają przed Nim swoje kolana. Błogosławieni, którzy dzisiaj wyznają Jezusa Panem. I nie jest to tylko wyznanie ust. To jest wyznanie ust, ale nie tylko. Kiedy żyjemy, naśladujemy Go, służymy Mu. Błogosławieni jesteśmy, będąc w gronie tych, nad którym druga śmierć już nie ma mocy. Przed nami tylko ta doczesna śmierć, jeśli już, która jest jak sen. Nowy Testament wręcz mówi, zaśniemy tylko, aby się obudzić w chwalebnych ciałach, aby już na wieki żyć w Królestwie Światłości, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma łez, gdzie nie ma skrzypiących kręgosłupów i kolan, i bolącego gardła, i wypadających włosów, ale gdzie w chwalebnych ciałach będziemy żyć w wiecznej radości naszego Pana. Kochani, jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, wielbiąc Jezusa, wielbiąc Boga Ojca, który dał nam udział w tak wielkim zbawieniu przez prostą wiarę. Jeśli jeszcze dzisiaj jesteś tutaj i nie znasz Jezusa w Nie znasz Go w swoim sercu, nie znasz Go w tym doświadczeniu przebaczenia grzechów. Nie czekaj, nie czekaj. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Unisz przed Nim swoje serce. Zawołaj: Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy. Panie Jezu, oddaję moje życie w Twoje ręce. Panie Jezu, bądź prawdziwie Panem mego życia. Proste słowa, prosta modlitwa. Jeśli wierzysz, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, jeśli wierzysz to w swoim sercu, to wyznaj Go swym Panem. Oddaj Mu swe życie. Zaproś Go do swego serca. Poddaj Mu całe swoje życie pod Jego panowanie, a będziesz zbawiony. Będziesz miał udział w tych wszystkich cudownych obietnicach, które Jezus zostawił, które są prawdą. Które są prawdą. Jezus nie skłamał, niczego nie wyolbrzymił, niczego nie zmyślił, ale wszystko, co powiedział, jest prawdą. Każda Jego obietnica, jak i groźba są prawdziwe. Dlatego nie czekaj. Skorzystaj z Jego zaproszenia. Kiedy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć dla Ciebie, żebyś wierzył, żebyś uchwycił się Jezusa. Zwiastujemy przed tym niewidzialnym światem aniołów i demonów, ogłaszając różnorodną mądrość Bożą, której jesteśmy uczestnikami w Jezusie Chrystusie. I zwiastujemy dla siebie wzajemnie. Uświadamiamy sobie i przypominamy sobie, jak drogocenna ofiara została złożona za nasze zbawienie. Z radością, kochani, z wdzięcznością, z uwielbieniem jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Zapraszamy do tego stołu. Nie wypiję, aż przybędzie Królestwo Boże. Potem wziął chleb, wygłosił modlitwę i uczynienia, łamał i rozdał im, mówiąc: to jest moje ciało, które się za was wydaje. Czujcie to na moją chorobę. Tak samo wziął kielich i po wieczerzy powiedział: ten kielich, który się za was wylewa, to nowe przymierze przez moją. Amen. Amen. Powstańmy jeszcze do modlitwy, proszę. Panie, dzięki Ci za taki spokojny czas, który możemy tutaj razem spędzać, modląc się do Ciebie, wielbiąc Twoje imię w pieśniach. Możemy rozważać Twoje słowo. I wiemy, że jesteś pośród nas. Nie widzimy Ciebie, a jednak nasze serca doświadczają Twojej żywej obecności. Doświadczamy tego cudownego pokoju, który przychodzi od Ciebie z góry, tej radości w Duchu Świętym. Panie, modlimy się, aby gdy opuścimy to miejsce, gdziekolwiek jesteśmy, aby ten pokój trwał w nas. Aby ta radość przepełniała nas, aby Twe Słowo mieszkało w nas obficie i oświecało wszystkie nasze drogi, aby gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, żebyśmy w tym wszystkim szukali Twojej chwały, Twojego Królestwa, Twojej sprawiedliwości. Prosimy, strzeż, chroń nas na wszystkich naszych drogach. I prowadź nas, i pomagaj nam, i pouczaj nas, i kieruj nami, i używaj nas. Chociaż jesteśmy nieużytecznymi sługami, Panie, używaj nas. Nie ze względu na nas, ale ze względu na chwałę Twego imienia, ze względu na Twoje królestwo. Powołuj, posyłaj, objawiaj się w naszym życiu, w Twojej łasce i mocy, prosimy. Prosimy o naszych braci i siostry, których nie ma tu z nami, szczególnie tych, którzy są chorzy, słabi. O Twoje posilenie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje wzmocnienie, o Twoją łaskę i działanie w ich życiu, w pośród tych doświadczeń, przez które przechodzą. Powierzamy ich wszystkich w Twoje ręce i wielbimy Cię za Twoje dzieło w naszym życiu, w każdym czasie. Daj nam, Panie, zawsze z wdzięcznością i pokorą przyjmować Twoją wolę i poddawać się pod Twoją mocną rękę, abyś Ty był wywyższony w naszym życiu, abyśmy szukali tego, co Twoje i doświadczali w coraz większej mierze Twojej łaski, Twojej mocy, Twojej chwały w naszym życiu. Oddajemy Ci hołd, cześć, dziękczynienie, uwielbienie przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Usiądźmy, proszę. Dziękuję Bogu i dziękuję Wam, bracia, siostry, za modlitwę za mnie w tych ostatnich trudnych dla mnie dniach. Dobrze, że to tylko dni, a nie lata, nie miesiące. Powiem Wam szczerze, było to dla mnie chyba najtrudniejsze, jeśli chodzi o fizyczny ból, dni w moim życiu. Nigdy takiego czegoś nie przeszedłem, takiego cierpienia w ciele. To znaczy, że za dużo nie cierpiałem. Natomiast było to trudne i z łaski Bożej przeżyłem. Jest coraz lepiej. Jeszcze troszkę mnie to gardło tam nie do końca, ale to mówią do 6 tygodni. Muszę się liczyć z tym, że jeszcze będę odczuwał jakieś tam problemy. Ale to już nie jest tak, jak było. Już mogę normalnie jeść, mogę normalnie pić, mówić w miarę dobrze, spać. Także dziękuję Bogu, że przeprowadził mnie przez ten trudny okres. I gdybym miał jeszcze raz przechodzić, to pewnie też bym się zdecydował, chociaż wolałbym nie. Ale wiem, że to też taki czas, który Bóg też wykorzystuje w naszym życiu. Także to nie był, wiecie, czas. Czasami tak się modlimy, wiecie, o te cuda, tak? Byśmy tak chcieli, żeby Pan Bóg nas wierzących tak oddzielił od tych cierpień i zmagań, jakie przechodzą ludzie w tym świecie. Natomiast ja się uczę przyjmować to, co Bóg daje w swojej mądrości i łasce. Mógł uzdrowić te migdały, nie musiałem przechodzić tej operacji. Wiem, że ma taką moc. Ale wybrał dla mnie taką drogę, że 2 razy miałem ropień na tym migdale, co było też bardzo bolesne, mało się nie udusiłem, wysoka gorączka, straszny ból. 2 razy tam przebijano mi te migdały w szpitalu, krew, ropa, wszystkie okropności. A teraz usunięcie tych migdałów w końcu, bo powiedzieli mi, że 3 raz już mogę nie przeżyć takiego zapalenia, jakie miałem wcześniej. Więc musiałem się poddać tej operacji, mimo że przez lata modliłem się o to i wiem, że też inni się o mnie modlili, bracia, siostry. I nie poczytuję tego jako rozczarowanie, po prostu przyjmuję to jako Bożą drogę dla mnie, tak? I tak samo myślę, kochani, musimy się uczyć tego, że gdy modlimy się, prosimy Boga o cuda, prosimy o Jego dzieła takie nadprzyrodzone i czasami doświadczamy ich w jakiejś mierze, ale czasami, nie zawsze. Wielokrotnie musimy przejść przez te rzeczy, które ludzie w tym świecie przechodzą. Ważne jest, żebyśmy przechodzili je w sposób, które składają świadectwo o naszej wierze w Jezusa. Kiedy my cierpimy, kiedy my chorujemy, kiedy my zmagamy się, nadal możemy świadczyć o Jezusie, nadal możemy radować się w Jezusie, nadal możemy wielbić Jezusa. I tu jest, myślę, wyzwanie dla nas największe, byśmy w pośród tych różnych ziemskich naszych zmagań, doświadczeń, trudności, nie byli ludźmi, którzy czują się zawiedzeni, że Bóg nas nie ochronił od tego, że Bóg nas dopuścił do tego czy tamtego, ale byśmy, tak jak Słowo Boże mówi, we wszystkim dziękowali, we wszystkim wielbili Go, we wszystkim ufali Mu. Więc pewne rzeczy Bóg nam oszczędzi, pewne rzeczy Bóg cudownie uczyni, a przez wiele nas przeprowadzi, udzielając nam wystarczającej łaski, abyśmy je przeszli, czegoś się nauczyli, czegoś doświadczyli, byli bardziej współczujący wobec tych, którzy też te rzeczy przechodzą. A więc Bóg ma swój dobry cel też i w tego typu doświadczeniach, ale ważne jest, byśmy też modlili się o siebie, kiedy przechodzimy te trudne chwile. I to jest niezwykle ważne, byśmy pamiętali o naszych cierpiących braciach, siostrach w różnych miejscach, z różnych powodów, będących w tych doświadczeniach, żebyśmy modlili się o nich, żeby Bóg albo cudownie ich przeprowadził, albo udzielił im łaski, by wytrwali w wierze, w miłości, w chwale, w pośród tych doświadczeń. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci ze zborów Aninie pod Warszawą. Tam jest taki zbór biblijnych baptystów. Są najwyraźniej niebiblijni. Nie chcę żartować. Ale oni tak się nazywają, biblijni baptyści, w odróżnieniu od baptystów. Więc znam też innych biblijnych baptystów, którzy są po prostu baptystami. Ale ci akurat nie są tacy, tam miałem do nich jechać, ale z powodu tej mojej dolegliwości gardła nie pojechałem, ale rozmawiałem i przeprosili, by przekazać pozdrowienia tutaj dla zboru, więc przekazuję. I mam takie pytanie, to jest do rozważenia, ale musimy to w miarę szybko rozważyć. Za 2 tygodnie, a za tydzień będziemy mieli w kółeczku i porozmawiamy o tym, o czym dzisiaj była mowa, i być może jeszcze o innych rzeczach, o których chcielibyście rozmawiać, więc zachęcam was, byście przeczytali te 4 rozdziały z Ewangelii Jana od 13 do 17 w całości, nawet kilka razy, żeby uchwycić tą przewijającą się myśl. Tam widzimy, jak Pan Jezus powtarza pewne rzeczy, z różnych perspektyw pokazuje je i cały czas nawiązuje właśnie do obecności i działania Ducha. Więc zachęcam was, byście to rozważyli, żebyśmy za tydzień, jak się spotkamy, właśnie mogli o tym wspólnie porozmawiać. A za 2 tygodnie jest 24 grudnia. Za 3 tygodnie jest 31 grudnia. Oczywiście nie mamy jakiegoś liturgicznego kalendarza, nie stawiamy tutaj choinki, nie wieszamy bombek, nie zakładamy czapek i nie strzelamy z szampanów czy jakiś petard. Uważamy, że to nie jest częścią życia Kościoła. Natomiast no, w tym świecie i w tak zwanym szeroko pojętym chrześcijańskim świecie, wiecie, że jest to okres jakichś przełomów, tak? Takich w sensie religijnych, jakiś tam wspominek narodzenia Pana Jezusa za 2 tygodnie, 24 grudnia, a później Nowego Roku, wejścia w kolejny kalendarzowy rok. Więc to tylko pod rozwagę daję wam, czy robimy, że tak powiem, tak jak zawsze, czy może pomyślałem pod rozwagę, czy by nie zrobić takiego nabożeństwa, może nawet dwukrotnie, żebyśmy tutaj rozstawili stoły, usiedli po prostu razem sobie przy stołach i tak tą wieczerzę w troszkę w innym klimacie. Tutaj już były wcześniej takie propozycje, może nie w tym kontekście, że tak powiem, tego czasu w roku, ale tak w ogóle. I pomyślałem do rozważenia, tak? Mamy 2 tygodnie do tego 24 grudnia. Co myślicie o tym? Porozmawiajmy o tym. Gdybyśmy zrobili takie nabożeństwo, żebyśmy rozstawili stoły i wspólnie zaśpiewali, pomodlili się, podzielili się świadectwami, może właśnie usłużyli słowem, ktoś by chciał usłużyć. Takie inne, że tak powiem, nabożeństwo, troszkę w innej formie. To mówię, daję pod rozwagę. Tak dzisiaj rano o tym pomyślałem, patrząc w kalendarz, jakie tam wypadają to dni. I powiedzcie, co o tym myślicie. Niekoniecznie teraz mamy agapę, za chwilę, więc tam możemy sobie siedzieć, o tym porozmawiać. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy coś takiego moglibyśmy spróbować zrobić. Czy byłoby to jakieś niegodne? No rozważmy to, tak? No, wiecie, że tutaj niczego nie chcemy, że tak powiem, wymyślać, narzucać, ale chcemy, że tak powiem, tak no, wspólnie razem tak, decydować o tego typu rzeczach i jeżeli widzielibyście, że to mogłoby być wartościowe, no to możemy spróbować. Jak uznacie, że nie, to zrobimy inaczej. Będzie fajnie, bo tam te słowa zostały się cały rok. Kto wie? Czasami właśnie takie, wiecie, zmiany się okazują tak chwalebne i tak cenne, że uznamy, wow, to może czemu nie mamy pozostać przy tym, więc kto wie. Więc to jest pod rozwagę. Ktoś jeszcze z was może ma jakieś pozdrowienia, czy... Ja chciałem również podziękować zborowi i wszystkim, którzy modlili się za mnie, ponieważ w ostatnim czasie przeszedłem dosyć poważną operację, więc nie chcę nawet się. W tym krótkim czasie dwa razy w telewizji już była wiadomość, informacja, że jednemu człowiekowi dano drugie życie. W krótkim czasie po operacji mojej drugi raz widzę, ale inny człowiek też, albo lekarza, który obradował. W moim lekarzu nie było w telewizji, ale w sercu. I również Bogu dziękuję za ręce lekarza, który po prostu przyprowadził tą operację. Bo to są skomplikowane operacje. I wierzę, że po prostu Bóg jak się czuję. Ja mówię, wróciłem do życia. Czyli Bóg po raz kolejny darował mi życie, bo to jest pierwszy przypadek w moim takim, może mądrym czy niemądrym życiu, że naprawdę miałem dużo przypadków śmiertelnych, tak jak ktoś mówi, z opresji, których Bóg mnie uratował. Także moje te ostatnie, które już chyba dużo mi nie zostało tego życia, ale Bóg wrócił do życia, że naprawdę dziękował Bogu i żył Bogu. Dzięki Bogu, chwała Bogu. Amen. Ktoś jeszcze, bracia, siostry? Jakiś? Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Adasia i Dorotkę. Stworzę listę chętnych do opieki nad sanitariatami. Bo tak jak wiemy czy nie wiemy, Sławek z Janeczką ogarniają tutaj porządek. Także nie jest to rozpisywane, ale te łazienki trzeba będzie się wpisywać. Także zapraszam wszystkich chętnych. Najlepiej, żeby to nie trzeba było prosić, ale żeby byli chętni. To jak, im więcej osób będzie chętnych, tym rzadziej będzie się to działo, tak? To wyjdzie raz na parę miesięcy taki obowiązek przyjścia wcześniej, czy jakoś w tygodniu posprzątania łazienek. No łazienek powiem. Także stworzę taką listę i zapraszam wpisywać się na tą listę. To co, już nie będziemy przedłużać, bo patrzę, już 3 godziny nabożeństwo prawie trwa. Więc teraz kolejne 3 godziny możemy przy stołach. Zapraszam do wspólnej agapy.